usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Ciało Magdaleny Żuk już w drodze do Kairu, stamtąd przyleci do kraju. Chiny nie ustrzegły się globalnego ataku cybernetycznego. Hakerzy zaatakowali dziesiątki tysięcy instytucji. W serwisie Trójki będzie też o kangurowaniu, bardzo ważnym dla rodziców i ich nowonarodzonych dzieci. Ciało Magdaleny Żuk, zmarłej w Egipcie Polki, zostanie wkrótce przetransportowane do Polski. Trwa procedura, która pozwoli na przywiezienie zwłok do kraju, mówi mecenas Paweł Jurewicz, pełnomocnik rodziny 27-latki. Powtórna sekcja zwłok planowana jest przez polską prokuraturę. Odbędzie się we Wrocławiu. W najbliższych dniach jest procedura dość skomplikowana, bo to jest procedura taka, że ona musi lecieć rejsowym samolotem, nie może czarterowym, więc tutaj też w zależności od połączeń samolotowych i od faktycznego wydania przez władze egipskie tego ciała. Ciało wyruszyło już do Kairu w drogę. Z Kairu będzie już drogą lotniczą transportowane do Polski. Magdalena Żuk zmarła po 5 dniach pobytu w Egipcie. W Egipcie w tej sprawie jest wciąż wiele niewyjaśnionych wątków. Jedna z hipotez rozpatrywana przez śledczych związana jest z handlem ludźmi. Dariusz N., znany jako Kwin, to jeden z członków tzw. lubińskiej grupy pseudokibiców. Po 2 latach poszukiwań europejskim nakazem aresztowania trafił do aresztu. Więcej Andrzej Andrzejewski. Kwinto ma 33 lata i wyjątkowo bogatą kryminalną przeszłość. Zdaniem śledczych już w 2006 roku należał do grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Wtedy zasłynął z dużego okrucieństwa, bo często sięgał po maczety, a nawet siekiery, gdy w Lublinie jego gang walczył o przejęcie rynku narkotykowego. Dariusz N. ukrywał się przez ostatnie 2 lata. Na jego ślad wpadli funkcjonariusze ze specjalnej grupy Centralnego Biura Śledczego, tak zwani łowcy cieni. Kwinto został zatrzymany przez antyterrorystów w Świdnicy. W galerii handlowej odpowie za próby zabójstw i liczne przestępstwa nieco mniejszego kalibru. Dariusz N. przez policję uznawany jest za szczególnie niebezpiecznego przestępcę. Połączenie wyborów samorządowych z referendum konstytucyjnym jest prawnie możliwe, ale problem będzie w organizacji, mówi o tym Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. Chodzi m.in. o podwójną liczbę przezroczystych urn wyborczych. Urny dla wszystkich lokali, które są wykorzystywane w wyborach, kosztowały około 30 milionów złotych. Trzeba by zakupić drugą taką samą liczbę tych urn, żeby wyposażyć podwójną liczbę lokali. W przypadku przyszłorocznych wyborów termin przypada na 11 listopada. Na ten sam dzień prezydent Andrzej Duda chciałby wyznaczyć datę referendum konstytucyjnego, o czym wspominał w wywiadzie dla Tygodnika w sieci. Chiny nie ustrzegły się piątkowego globalnego ataku cybernetycznego. Hakerzy zaatakowali 29 tysięcy instytucji, głównie zajmujących się edukacją. Do niedzieli zainfekowane zostały komputery w ponad 29 tysiącach chińskich instytucji. To setki tysięcy urządzeń, głównie w ośrodkach akademickich i innych instytucjach edukacyjnych. Celem cyberataków w Chinach były również dworce kolejowe, stacje benzynowe oraz urzędy centralne. Agencja Xinhua pisze, że wirusem zainfekowany został m.in. system komputerowy jednego z potentatów na rynku paliw PetroChina. Na należących do koncernu stacjach benzynowych nie można było płacić za paliwo kartami płatniczymi. Globalny atak cybernetyczny, do którego doszło w miniony piątek, sparaliżował część systemów komputerowych w ponad 150 państwach. Szacuje się, że zaatakowano co najmniej 200 tysięcy instytucji. Jak bardzo ważny jest kontakt rodziców z ich nowonarodzonym dzieckiem, o tym ma przekonywać kampania Rodzice Kangury. Klasyczne kangurowanie to metoda leczenia noworodków, szczególnie wcześniaków, mówi dr Beata Pawlus ze Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Rodziny w Warszawie. To jest ułożenie nagiego noworodka na nagiej piersi mamy po to, żeby skóra jednego i drugiego dotykała się. Jest to związane również z zasiedleniem bakteriami, dobrymi bakteriami niechorobotwórczymi ze skóry rodziców na skórę dziecka. Pani Kamila, mama bliźniaczek Mai i Róży, które urodziły się w 33 tygodniu ciąży, na zmianę przytula obie córeczki. Teraz kanguruje mniejszą Różę, a druga jest w pokoju, jest pod takim czujnikiem specjalnym, więc jest pod kontrolą. Więc w tym czasie mogę tą drugą spokojnie kangurować. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zaledwie 11% kobiet miało możliwość kontaktu skóra do skóry przez ponad 2 godziny po narodzinach dziecka. W Polsce standardy dotyczące takiego kontaktu mamy od 2003 roku, ale nie zawsze są one przestrzegane. Kangurować dziecko może też oczywiście ojciec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

jest to odniesienie do pewnego słynnego światowego przeboju. Potem Jan Węglowski w cyklu Bardzo serdecznie przypomni taką akcję, która co jakiś czas wraca w dyskusji publicznej. Sprawa rzekomych więzień w Polsce, więzień dla różnych przestępców czy podejrzewanych ludzi o terroryzm. On wróci do tego tematu i Państwo za chwilę usłyszą, w jaki sposób Jan Węglowski to zinterpretował, a nawet przeżył. Będzie piosenka w wykonaniu Grzegorza Małeckiego Nie słuchałem mojej Anki. Będzie monolog Przemysława Borkowskiego Mama Carter. To taka opowieść z Dzikiego Zachodu. A zakończymy naszą swojską taką opowieścią kryminalną. Katarzyna Żak zaśpiewa piosenkę Czarna Wdowa. Narodzie, jak się relacja zaczyna o niesłychanej przygodzie, którą miał nasz mer z Wołomina. Bo kiedy w sprawach służbowych odwiedzał pasaż handlowy, banda na mera napadła, banda na mera. Lera, napadła banda na mera. Banda na mera, napadła banda na mera. U jubilera napadła banda na mera. Interpol ręce umywa, Herbapol biedny merłyka. Jak serów szajka złośliwa wciąż przed pościgiem umyka. Mer na podupach ze zdrowiem, miasto jest w strachu albowiem. Banda na mera napadła, banda na mera. Łapta ją mera, chłopaki łapta ją mera. Bardzo serdecznie witam Państwa. Bardzo serdecznie. Ponieważ strasznie mnie zaciekawiła sprawa domniemanego usytuowania na terenie Polski więzień dla fundamentalistycznych terrorystów, postanowiłem osobiście zbadać tę sprawę. W tym celu udałem się na północno-wschodnie rubieże naszego kraju. Oczywiście nie podam Państwu nazwy konkretnej miejscowości, bo to z pewnością jest tajemnica wojskowa. Z doniesień medialnych wiedziałem, że nie mam po co pytać o tę sprawę ludzi piastujących najwyższe stanowiska w państwie, gdyż oni nie mają o niej zielonego pojęcia. Dlatego w Szymanach poszedłem prosto do pewnego emeryta, pracującego na umowę zlecenie jako ochrona tamtejszego lotniska, aby u tak zwanych źródeł zasięgnąć języka. No i od niego dowiedziałem się, że rzeczywiście lądowały tam jakieś samoloty, że pasażerów odwożono busami do pobliskich zabudowań i że po jakimś czasie dolatywały stamtąd różne okrzyki. A gdy spytałem, jakie konkretnie, mój informator powiedział, że najczęściej słychać było 100 lat, niech mu gwiazdka pomyślności i jeszcze jeden i jeszcze raz oraz hej, hej, hej, sokoły. A raz nawet usłyszał, jak jakiś męski głos wołał: Alka, Ida! Z czego można było wysnuć wniosek, że tajemniczymi pasażerami niemniej tajemniczych samolotów były tak zwane wesołe kobiety, bo wspomnianym wyżej okrzykom towarzyszył głośny chichot. No rzecz jasna, nie podzieliłem się z moim rozmówcą podejrzeniem, iż ów chichot mógł być wynikiem tortur chińskich polegających na gilgotaniu, smeraniu piórkiem i opowiadaniu głupich dowcipów. W każdym razie miałem już jasność w tej sprawie, dlatego uspokojony ruszyłem w drogę powrotną do domu. Ale nim uczyniłem kilka kroków, nagle ktoś mi zarzucił worek na głowę, uniósł w górę i rzucił na jakąś blaszaną podłogę, o którą uderzyłem oworkowaną głową tak mocno, że straciłem świadomość. A kiedy ją odzyskałem, to zorientowałem się, że siedzę przywiązany do krzesła stojącego w marnie oświetlonym pomieszczeniu pofabrycznym, na ścianach którego znajdowały się jakieś fragmenty napisów w języku bodajże rumuńskim. i że w moim kierunku zbliża się odziany w ciemny garnitur mężczyzna, łudząco podobny do agenta Smitha z Matrixa. I wówczas pomyślałem sobie, że chyba mam bombę, rzecz jasna dziennikarską, ale najprawdopodobniej wybuchnie mi ona wprost pod siedzeniem. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Siedzę w celi z twarzą złą, diabli wzięli wolność mą. Dość mam pryczy, to już rok, jak na niczym spełzł mój skok. Chciałem łupu, dać mu pół, łupu cupu dał i skuł. Co za bieda, co za los, wolał medal niż litrzos. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem cztery banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Nie słuchałem. Przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Wieczna jesień czterech ścian, klawisz niesie wody dzban. Za murami ludzi sznur, a tu sami ja i szczur. Słabo spałem nocy tej, wydrapałem imię jej. Stresu macka, świat za krat, wyprowadzka za pięć lat. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem cztery banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem cztery banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Był tu anioł, mówił mi, że mam z Anią gniazdko wić, że mam wszędzie słuchać jej, bo mi będzie w życiu lżej. Był tu diabeł, mówił mi, że gdy grabię, to mam styl, że nie słuchać Anki mam, tylko gruchać z setką dam. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem cztery banki, a błagała, przestrzegała, gdzie ja rozum miałem, gdzie. Nie słuchałem mojej Anki i dlatego jest mi źle. Nie słuchałem mojej Anki, obrobiłem cztery banki, a błagała, przestrzegała, bym poprzestał już na trzech. Mama Carter. Opowiem wam teraz o mamie Carter. Mama Carter to była twarda sztuka. Prowadziła burdel przy rogu 40. alei. Nie był to najlepszy burdel, ale szczerze mówiąc, mama Carter też nie była dobrą kobietą. Podobno biła klientów, którzy nie spodobali się jej dziewczynkom. Nie wiem, może to tylko plotki. Mama Carter lubiła mówić: gdybyście chłopcy tak samo często używali swoich fujarek jak swoich rewolwerów, już dawno byłabym bogatą kobietą. To powiedzenie narobiło jej sporo wrogów, zwłaszcza wśród tych, którzy rzadziej strzelają. Jednak chłopcy lubili do niej chodzić. Szczerze mówiąc, nie mieli innego wyjścia. Mama Carter była tak gruba, że sama by do nikogo nie przyszła. Jej dziewczynki za to były szczupłe i słodkie. Tyle, że słono kazały sobie płacić. Mama Carter oprócz burdelu, który był nielegalny, prowadziła także legalną knajpę, w której nielegalnie sprzedawała alkohol. To był bardzo cwany układ. Legalny lokal z nielegalnym wyszynkiem był przykrywką dla nielegalnego burdelu. Trudno było się w tym wszystkim połapać. Tylko urząd podatkowy znał zawiłości tego systemu. Podobno jedna z dziewczynek była ich wtyczką. Zdarzało się, że policja, która robiła nalot na legalny lokal mamy Carter, żeby skonfiskować nielegalnie sprzedawany w nim alkohol, po skończonej robocie szła się zabawić do nielegalnego burdelu, który był na drugim piętrze. Nikogo to specjalnie nie dziwiło, takie były wtedy czasy. Ludzie odnosili się do siebie z szacunkiem, nie to co teraz. Jednak mama musiała się komuś narazić. Nikt nie wie, co to było. Może urząd podatkowy odkrył wreszcie, że prowadzi w swojej piwnicy niezarejestrowaną pralnię? Tego nie dowiemy się nigdy. Chcecie wiedzieć, jak zginęła? Przywaliło ją drzewo. Podobno aż 6 facetów targało je na 4 piętro, gdzie mieszkała. Komuś najwyraźniej zależało, żeby jej śmierć wyglądała na wypadek. Policja, jak to policja, nic nie wykryła. Może zresztą woleli o niczym nie wiedzieć. Podobno ten, który to zrobił, miał jeszcze w zapasie kilka takich drzew. Wszystkich mi naprawdę żal. Niech im ziemia lekką będzie, ja na życie chętkę mam. Mówią o mnie czarna wdowa, taką w mieście ksywę mam. Czasem goła, lecz wesoła, puszczam oko tu i tam. Masz wdowa. Życie ponad stan. Czasem można stracić głowę, bo to życie ponad stan. Przedni mi zostawił, to następny przepił gach. Jeden mnie po nocach gania, straszył mnie w koszmarnych snach. Nie dziw już, że ostatniemu dopomogłam trochę pić, by z odejściem się nie lenił. Eutanazji wlałam łyk. Masz ponad stan. Czasem można stracić głowę, bo to życie ponad stan. Ja, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Katarzyna Żak zakończyła dziś powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Artura Andrusa. Muzyczna poczta UKF. czyli w trójce do 14 już wyłącznie Państwa propozycje. Czekamy na nie pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl i telefonem 22 i 7 trójek. Rozpoczynamy od prośby pani Marzeny, która była u nas na dniu otwartym. Grała w koło Fortuny. Zadałem jej podchwytliwe pytanie. No i pani Marzena się troszkę... jak to powiedzieć, zdziwiła, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, ale dzisiaj napisała, że już zna odpowiedź dobrze i prosi o nagranie Urszu i Dudziak, Papaja. Urszula Dudziak i Papaja. Mi przypomniał się koncert, jaki Urszula Dudziak dała w latach 80. wraz z Bobby McFerrinem w sali kongresowej na Jazz Jamboree. I to było niezwykłe przeżycie. 22 i 7 trójek. Pierwszy dziś telefon od Państwa. Chciałabym zamówić, no jestem krakuską, piosenkę Ta Nasza Młodość. Można? Pani Wyrobek. Dla wszystkich czubaszków. Światło, ciekawe jak mycianie, rośnie w myszu, ona jest.

nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą lotu swego nie zniszczy nad łąki złotą plamą. Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka czarnych brylant wrzucony tu przez diabła. Na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę, na przeklinanie piękna, na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na Jaskółka uwięziona. To był Stan Borys w muzycznej poczcie UKF. UKF małpopolskiradio.pl. List pana Mariusza w tej chwili, który pisze: prosiłbym o stary, bardzo dobry i myślę przez wielu słuchaczy nieznany utwór Love is in the Wind w wykonaniu Rogera Hodgsona. Ja myślę, że większość słuchaczy Trójki świetnie zna tę piosenkę. And no one wants to try. Love is in the Wind, to był Roger Hodgson. I ja myślę, że jeśli ktoś faktycznie po raz pierwszy dzisiaj tę piosenkę usłyszał, to miał szansę się w niej absolutnie zakochać. 22:07 klub UKF małpopolskiradio.pl. Przedam jeszcze chyba ze dwie propozycje od Państwa, ale poczta działa całą dobę, także czekamy na Państwa maile przez 24 godziny, również wtedy, kiedy muzycznej poczty UKF nie ma na antenie Trójki. UKF@polskiradio.pl, ale przed nami telefon. Czy mógłbym zadedykować komuś piosenkę? Utwór chciałbym zadedykować całej mojej rodzinie i znajomym. To jest George Michael i Fast Love, Mariusz z Krakowa.